www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، كتاب الحوز باب قول الله إنا آتيناك الكوثر. یہ ہمارے اس نسخے میں کتاب کا عنوان ہے کتاب الحوض. ویسے اکثر نسخے جو ہیں بخاری شریف کے اس میں باب الحوض ہے، جہاں کتاب الحوض ہے اس میں بھی شراح نے یہی لکھا ہے. یہ کتاب الرقاق جو چل رہی ہے اسی کا ایک ضمیمہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، کوئی مستقل کتاب نہیں ہے. اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حوض کوثر کو بیان کیا ہے. یہ حوض کوثر روایتوں میں دو طریقے سے اس کی تعبیر آتی ہے. زیادہ تر روایتیں تو وہ ہیں جن میں لفظ حوض استعمال کیا گیا، اور بعض روایتیں وہ ہیں جس میں نہر کا لفظ بھی آتا ہے. تو ویسے یہ جو حوض ہے اس کا اصل سوتا، منبع، جہاں سے اس کو پانی پہنچتا ہے، اصل واٹر ورکس، یہ تو جنت میں ہے، اور یہ میدان محشر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے یہ حوض کی شکل میں. بہت لمبے چوڑے رقبے کے اندر، ایریے کے اندر یہ پھیلا ہوا ہوگا. لمبائی اور چوڑائی اس کی یکساں ہے، مربع شکل کے اندر ہے، اور میدان حشر کے سینکڑوں میلوں کا رقبہ اس میں گھیرے ہوئے ہوئے اس میں یہ ہوگا. جنت میں جو اس کا منبع اور نہر ہے، وہیں سے نہریں پھوٹ کر کے اس میں آتی ہیں، اور یہ پانی اس میں وہیں سے گویا پہنچتا ہے. اور جب قیامت کے روز میدان حشر میں لوگ اکٹھا کیے جائیں گے حساب کتاب کے لیے، تو ایمان والے اس میں سے پانی پئیں گے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے انتظام کے ماتحت لوگوں کو پلائیں گے اس میں سے پانی. تو یہ اس پر بھی ایمان لانا فرض اور ضروری ہے، جیسے اور ایمانیات ہیں جنت پر، دوزخ پر، قیامت پر، تقدیر پر، ऐसे हौजे कौसर पर भी इस सिलसिले में जो रिवायतें हैं वो मानवीय एतबार से दर्जे तवातुर को पहुंची हुई हैं, इसलिए कोई अगर उसका इनकार करे तो उसको की तकफीर की जाती है। तो बहरहाल ये हौजे कौसर का रकबा इतना बड़ा होगा कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक सैकड़ों मील वो फैली हुई होगी। खुद मैदान महशर जो है वो भी हजारों लाखों मील की व्याम इसमें मसाफत के अंदर फैला हुआ होगा। आप अंदाजा लगाएं, हजरत आदम अल्लाह नबियाना वाली सलात व सलाम से लेकर कयामत तक जितने इंसान पैदा होंगे वो सब और बात जिन्ना और दूसरे तमाम जानवर जानदार सब, इसलिए के जानदारों का भी जानवरों का भी इंसाफ तो वही किया जाएगा। इंसाफ हो चुकने के बाद उनको अल्लाह तआला कुनू तिराबा फरमाएंगे, मट्टी हो जाओ और खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन बारह जमा तो सब भी करेंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी जमीन चाहिए उसके लिए। तो बहुत बड़े रकबे में मैदान हश्र होगा और उसी के अंदर सैकड़ों मील के रकबे और एरिए के अंदर यह होगा और उसका पानी जो है एकदम दूध से ज्यादा सफेद और बहुत शीरीन और उमदा। एक मरतबा जो उसको पी लेगा फिर दोबारा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अब उस हौज के रकबे के सिलसिले में उसका एरिया कितना बड़ा है, मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ वह अल्फाज आए हैं। बाद रिवायतों में आया है कि अदन से लेकर जो है वो अम्मान तक, तो बहुत 3 दिन का फासला है। बादों में जरबा और अजू मदीना मुनव्वरा से लेकर वहां तक, तो ये 3 दिन की मसाफत है। बहुत बड़ा लंबा फासला है जो पाया जाता है। और ये भी एक ताबीर है समझाने के लिए, उस जमाने में जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब थे जिनको आप ये बता रहे थे वो इन्हीं इलाकों से वाकिफ थे, तो उनको समझाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन मकामात का हवाला दिया। वरना उसकी हकीकी जो है शक्ल तो जब वहां पहुंचेंगे और देखेंगे तब सामने आएगी। आखिरत की तमाम चीजों का यही हाल है, आखिरत की तमाम उमूर जो है कमा हक्कहू हमारी समझ में आ सकते नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकरीब फहम यानी आदमी की समझ में आवे उसके लिए कुछ तमसीलात मिसालें देते हैं, तो उससे कुछ गोया उसका एक खाका जहन में आ सकता है। ना हकीकी उसकी शक्ल सूरत क्या होगी वो तो वहां जब अपनी आंखों से देखेंगे तब पता चलेगा। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें पहले इन्ना अतैना कल कौसर वाली आयत को जिक्र किया है। ये इसका शान नुज़ूल बताया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत कासिम का जब इंतकाल हुआ तो आपकी नरीना औलाद में वो थे उस वक्त आखिरी, उनके इंतकाल पर आपकी नरीना औलाद में से कोई बाकी नहीं रहा। उस पर आपके दुश्मन थे मक्का मुकर्रमा के बड़े बड़े रौसा और सरदार, उनमें आसिम ने वाइल ने यूं कहा कि भाई ये इनके बेटे के मरने से नऊज़ु बिल्लाह इनकी नस्ल मुनक़त हो गई, यानी कोई आप बेनामो निशान हो गए, अब इनका कोई तज़किरा, जैसे इनका तज़किरा नहीं रहेगा। इसी तरह एक आदमी के औलाद हो तो उसके औलाद औलाद के औलाद एक सिलसिला चलता है, लेकिन औलाद ना हो तो उसके इंतकाल के बाद ऐसे चंद तज़किरा तो रहेगा फिर खत्म हो जाता है। तो उसने कहा कि जिस तरह ये बेनामो निशान है उनका मजहब भी वो जिस दीन को लेकर के आए हैं वो भी वन करीब खत्म हो जाएगा। उस पर अल्लाह तआला की तरफ से तसल्ली के तौर पर सूरत नाजी की गई, इन्ना आतेना कल कौसर, कौसर यानी हमने आपको बहुत सारी भलाइयां खैर कसीर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा जो कुरान के मानी के बयान करने में सनत की हैसियत रखती है और जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, इनको हिब्रुल उम्मत कहा जाता है, उन्होंने कौसर का मफहूम बयान किया है, खैर ऐसी बहुत सारी भलाइयां दुनिया की आखिरत की। उन सब भलाइयों के मजमुए को ताबीर किया जाता है कैसे कौशल से। उसमें एक ये भी है कि हौज जो आपको वहां दिया जाएगा और वो नहर जो जन्नत के अंदर है वो भी उसमें शामिल हो जाती है। दोबारा अल्लाह ताला इस आयत को नाजिल फरमाकर बतला दिया कि भाई आप जो है आपका लाया हुआ दीन बाकी रहेगा, इतना ही नहीं बाकी रहेगा बल्कि वो दिन ब दिन तरक्की करता हुआ जाएगा, अल्लाह ताला उसको तरक्की अता फरमाएंगे। अगर एक आध बेटा फौत हो गया तो उस पर दुश्मनों को खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमा करके आपकी तसल्ली फरमाई। वकाल अब्दुल्लाह इब्न ज़ैदी قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض يا حضرت عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه جو ہے ان کی روایت وہاں غزوہ حنین کے موقع پر واقعہ پیش آیا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جو بہت ساری غنیمتیں آئی تھی اونٹ بکریاں وغیرہ تو اس کا جو خون ستا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ان سرداروں کو جو ابھی تازہ تازہ اسلام لائے تھے قریش کے بڑی مقدار کے اندر ان کو دیا، کسی کو 500 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 1000 اونٹ، اس طرح۔ تو یہ جو ان کے ساتھ داد و دہیش کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی وجہ سے حضرات انصار جو ہیں ان کو یہ خیال ہوا کہ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے ہمارے یہاں اس لیے آئے تھے کہ یہاں وطن میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اب تو وطن فتح ہو گیا، اب تو آپ یہی رہ پڑیں گے۔ اور انصار کے جو نوجوان قسم کے لوگ تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مقابلہ جب ہوا دشمنوں کے ساتھ تب تو ہمیں یاد کیا گیا تھا اور ہماری تلواریں ابھی جو ہے ان کا خون ٹپکا رہی ہے اور داد و دہیش کا موقع آیا تو ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے تک پہنچی جب انصار کو آپ کے اس داد و دہیش والے معاملے پر کچھ لوگوں کو اشکال ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے میں جمع کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب انصار کو ایک خیمے میں جمع کرو، کوئی دوسرا نہ ہو انصار کے علاوہ۔ جب جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا انصار ہیں اور تو کوئی نہیں ہے؟ تو کہا ایک ان کا بھانجا ہے، یعنی ان کی انصاری عورت کا بیٹا جسے جہاں شادی ہوئی ہوئے۔ کہا ابن اختی القوم میں ہوں، بھانجا بھی انہیں میں سے شمار ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پھر پوچھا ان کے لوگ کہ بھائی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ میں نے قریش کے نو ایمان لانے والوں کے ساتھ داد و دہیش کا جو معاملہ کیا ہے اس پر بعض لوگوں نے ایسی باتیں کہی۔ تو اس پر انصار کے جو بڑے ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، کچھ نوجوانوں کی زبان سے ایسے جملے نکلے ہیں۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ان سے یہ فرمایا کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت عطا فرمائی، کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ پیدا فرمایا، کیا تم جو ہے فقیر نہیں تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالدار بنایا۔ یہ سارے جو اللہ کے انعامات ہوئے تو اس کو گنوایا۔ انصار ہر موقع پر جواب یہی کہتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا احسان ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا، اس کے دوسرا کوئی جواب نہیں دیا، تو اس پر انہوں نے خود ہی فرمایا تم چاہو تو یہ جواب دے سکتے تھے کہ آپ کی قوم نے آپ کو نکالا، ہم نے آپ کو پناہ دی، اس طرح آپ کی قوم نے آپ کو بیار مددگار چھوڑا، ہم نے آپ کی مدد کی، اور تم اگر مجھے ایسا جواب دو گے تو میں انکار نہیں کروں گا، میں کہوں گا واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ لیکن پھر انصار کے نہیں، اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہم پر زیادہ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے قیام گاہ پر اپنے گھروں پر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ؟ بس یہ سننا تھا کہ انصار جو ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آئندہ یعنی میرے بعد میں کچھ زمانے کے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیں گے، میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے، لیکن ایسے لوگ آئیں گے، لیکن اس وقت بھی मैं तुमको ये नसीहत करता हूं कि सबर से काम लेना, उसी को मौके पर इस बिरू सबर से काम लेना, हत्ता तल कौनी अल हौज, यहां तक के मुझसे तुम्हारी मुलाकात हो जाए हौजे कौसर के ऊपर। गोया आपने इस खुतबे में नबी करीम सलासम का हौजे कौसर का तस्करा फरमाया, इसलिए रिवायत के अल्फाज को इमाम बुखारी अब्दुल्ला ने जिक्र किया है। हदसनी यही अब्न हम्मादी قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان عن شقيق بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرتكم على الحوض کہ حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر سب سے پہلے تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں، فرت پیش رہوں ہوں۔ پہلے زمانے میں جب قافلے یا لشکر سفر کرتا تھا، بڑی مقدار میں لوگ ہوتے تھے قافلے کے اندر، آگے جہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا۔ آج کل تو بنے بنے کوئی ہوٹل یا انتظامات نہیں ہوتے تھے، تو لشکر کو یا قافلے کو جہاں آگے کی منزل میں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو لشکر ہی میں سے چند آدمیوں کو چن کر کے وہاں پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ جہاں پڑاؤ ڈالنا ہے وہاں باقاعدہ قیام کے لیے، رہائش کے لیے انتظام کریں، پانی وانی کا انتظام کریں۔ ایسے لوگوں کو عربی میں کہتے ہیں فرت۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم کو بھی آخرت میں جانا ہے اور میں تم سے پہلے وہاں پہنچ کر گویا تمہارے لیے سارے انتظامات کر رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پیش رو ہوں اور پہلے سے انتظام کرنے والے ہوں، پھر کیا کہنا ہے؟ بہرحال یہ علی الحوض، یعنی میں پہلے جاؤں گا، حوض پر پہنچوں گا تم سے پہلے۔ حدثنی عمر بن علی قال حدثنا محمد بن جعفری قال حدثنا شعبۃ عن ابی مغیرۃ قال سمعت ابا وائل عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا فرتکم علی الحوض، کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر کے اوپر پہنچوں گا۔ بلا یرفعن رجال منکم ثم لا یختلجن دونی، اور تم میں سے کچھ لوگ ضرور اٹھائے جائیں گے اور پھر وہ مجھ سے میرے پاس آنے سے پہلے کھینچ لیے جائیں گے۔ یعنی جب تم میرے پاس آنا چاہو گے تو اس وقت تم میں سے کچھ لوگوں کو گویا میرے پاس آنے سے پہلے فرشتے کھینچ کر کے الگ کر کے وہاں سے ہٹا دیں گے۔ تو کہتے ہیں فاقولو یا رب اصحابی، تو میں گویا ہٹائے جانے کو کے منظر کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، اے اللہ یہ تو میرے جو ہے میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، میرے اصحاب ہیں۔ تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، تمہاری دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یہ دراصل ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے ان قبائل میں جو اسلام لائے تھے، ارتداد کی ہوا چلی تھی، یعنی انہوں نے اسلام چھوڑ کر پھر کفر اختیار کیا تھا۔ تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور پھر اسی کفر کی حالت میں وہ مرے، تو ان کے متعلق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ جو آدمی ایمان کے بعد ارتداد اختیار کرے گا اس کو بھی وہاں جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور جو ایمان پر تو تھا لیکن اس نے بدعت جاری کر دی، کوئی نیا طریقہ دین کے اندر گویا اس نے اپنایا، تو اس بدعت کی نحوست یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کو حوض کوثر سے پانی نہیں دیں گے بلکہ اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تابعہ عاصم عن ابی وائل عن وقال حسین عن ابی وائل عن حذیفہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حسین ہیں، حسین ابن عبد الرحمن، وہ اسی روایت کو بجائے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حضرت حذیفہ ابن یمان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ وی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال امامکم حوضی کما بین جربا و عذرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے آگے یعنی آخرت کے اندر میرا حوض ہے، اور فاصلہ اس کا وہ ہے جو جربا و عذرو کے درمیان۔ اب یہ جربا اور عذرو جو ہے، یہ دو بستیاں ہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، دونوں کا نام ایک ساتھ ہی لیا جائے، جیسے بہت سی بستیاں ہوتی ہیں ڈبل سملک ملی، ایک دوسرے سے ملی ہوئی بستیاں، سورت رادیڑ، اب تو رادیڑ سورت کے اندر آ گیا، لیکن پہلے मिला हुआ था तो दो एक साथ बोला जाता था। तो इस तरह ये जरबा और अजरू जो है वो शाम के अंदर इलाके में दो बस्तियां हैं एक दूसरे के करीब करीब, तो अब उनके दरमियान का फासला तो बहुत कम है। तो दूसरी रिवायतों से मालूम होता है चुनांचे ये एक हदीस के अंदर है कि नबी करीम दारे पुतनी की रिवायत है कि आपने फरमाया कि उस हौज के दोनों किनारों के दरमियान ऐसा फासला होगा जैसे मदीना और जरबाओ अजरू के दरमियान, एक तरफ मदीना दूसरी तरफ जरबाओ, वो इन दोनों के दरमियान तीन दिन की मुसाफत का फासला था। गया बड़े बड़ा लंबा थोड़ा वो हौज होगा। حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر واتاه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه. یہ حضرت سعيد بن جبير جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں بڑے تابعی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے لفظ کوثر کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں الخیر الکثیر بہت زیادہ بھلائیاں، بہت بہت اچھی اچھی چیزیں جو اللہ کی طرح اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. قال ابو بشر قلت للسعید انه ناسا یزمون انه نهر فی الجنہ. اب یہ ابو سعید یہ جو ہے ابو بشر جو ہیں وہ انہوں نے جو اس روایت کو حضرت سعید بن جبیر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے ایک نہر کا نام ہے جنت کے اندر، اور آپ تو ابن عباس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کوثر کہتے ہیں بہت ساری خوبیوں اور بھلائیوں کو. فقال سعید النہر الذی فی الجنہ بذل خیر الذی آتاہ اللہ اياہ. حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ وہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی انہیں بہت ساری بھلائیوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، گویا وہ اس کا ایک فرد ہے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کوثر کا مفہوم جو ہے خالی نہر اور حوض تک محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بھلائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اور آخرت کی عطا فرمائی سب کے لیے یہ لفظ مجموعی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں با